الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد natanguliza kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kuweza kulijaalia kusudio hili na likatimia katika ufanisi mzuri wa namna hii ulioweza kutukusanya. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لكن نianze na utangulizi kwa kuhimiza kwa aya ya Allah tabaraka wa taala, jambo ambalo tusije kuondoka tukawa tunavuna kwamba wameongea mashehe wengi au yule dah anachekesha au hapana. Allah tabaraka wa taala alikuwa anawaambia au aliwaambia wake za mtume, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma inna Allaha kana latifan khabira. Allah tabaraka wa taala anawaambia wake za mtume, anawaambia yakumbukeni hayo mnayosomewa, ma yutla wadhkurna ma yutla alaykunna, yakumbukeni hayo ambayo mnasomewa, yatieni akilini, muwe mnayakumbuka. Yani sio unaambiwa unasomewa, ukitoka pale unaondoka kama vile hakuna aya ambayo umesomewa. Usipozikumbuka aya, basi kuna vitu vitachukua nafasi katika akili yako. Na kama tunavyofahamu, msingi wa dini umekaa katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala na sunna za mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo yale ambayo tunasomewa, amesema Allah tabaraka wa taala hivi, ni jambo linahitaji mazingatio sana. Yani utoke nalo ukalitafakari, ujiulize kwa upande wako. Pia ukiambiwa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam na kadhalika manhaj ya waliosifiwa na Allah tabaraka wa taala kwa ujumla. Kwa hiyo tuyavune yale ambayo tunasikia amesema Allah, amesema mtume wa Allah, amesema Allah, amesema mtume wa Allah. Ni muhimu sana kwetu. Hii ni kama nafasi tu ya utangulizi. Ama kwa upande wa maudhui ya walima, japo niliona ingependeza zaidi, lakini si mbaya, hapajaharibika kitu, kwamba baada yangu mimi angekuja Abul Fatah au sio, na Abu Abdul Fattah, sawa. De baada yangu mimi angekuja Abdul Fattah akielezea ile mada yake, ya kwamba ni wito gani unaweza kujibu na wito gani unaweza usijibu katika hizi walaimi za ars au nyinginezo katika da'awati. Lakini sio mbaya, kwa sababu naye ameshatanguliza na mimi ninakuja kuielezea ile inayonihusu. Ndugu zangu, swala la walima ni sunna kutoka kwa nabii wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Kama tunavyosema, msingi wa dini unaanzia ndani ya kitabu cha Allah. Ukitoka huku kakague kwa mtume wako, kama ni jambo ambalo linaendelezwa ni lazima lipatikane maeneo haya kwanza. Sasa kwa kuwa mtume wetu alioa, maana yake tuna kila sababu ya kuuliza na yeye pia alifanya walima au kazungumziaje walima, kama ambavyo tunavyoulizana kwamba kama twasoma hitima mtume salifiwa, ndio basi naye pia alisoma hitima. Ikiwa unapata jibu kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya walima, basi hiyo ni sunna. Lakini kaelezeaje walima, kaelezea katika mwongozo huo huo, basi ni sunna ambayo inahitaji ipewe nafasi kwa kadiri ya taqa ya mtu, kulingana na uwezo wa mtu na wepesi wake. Upo uwezekano wa mtu kuoa na wala walima asiandae, kama hali imekuwa si hali, kama tunavyoona hadithi ya Wahiba, yule mwanamke aliyekuja mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anaomba aolewe na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia inni wahabtu nafsi laka ya Rasulullah, mimi nimejitoa hapa nafsi yangu uwe mume wangu. Lau mtume angesema naam, nimekubali, basi ndoa tayari. Lakini mtume akajizuilia, akabaki anamtazama juu chini, anamtazama mpaka ikawa akainamisha kichwa. Sahaba mmoja akaundua kwamba huyu hana haja naye, ndio akasema zawijiniha in lam yakun laka biha haja, niozeshe mimi huyo mke kama huna haja naye. Huyu sahaba ambaye baadaye mtume alikuja kumuozesha, inaonyesha hali yake ilikuwa ni ngumu, ilikuwa ni ngumu kwa sababu hata mahari ukafika wakati anauliza basi nimpe shuka, mtume anamwambia ukimpa shuka sasa wewe utabaki huna shuka, itakuwaje? Basi kwenye shuka wakahama, ikawa amsomea aya tu za Qur'an. Kwa hiyo katika hali hii, ina maana hata maana au zile sababu za walima kwake zinakuwa zimeshindikana kutokana na hali itakavyokuwa imembana. Lakini wepesi kama upo, basi haitakiwi kuipiga kumbo, haitakiwi kuipiga kumbo, inahitaji itekelezwe. Na hili limeonekana kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuoa Zainab binti Jahsh, alipomuoa Zainab binti Jahsh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akawa ameamka naye kama Anas bin Malik, fa asbaha arusa, mtume akawa ameamka hali ya kuwa ni bwana arusi kwa ndoa ya Zainab binti Jahsh. Siku ile ya pili yake na jua limenyanyukia, kwa maana sasa kama si adhuhuri, basi ni muda unaofanana na muda huo, ndo pakaandaliwa sasa walima. Mtume anawaambia baadhi ya masahaba aliyokuwa nao, akawaambia man kana indahu shay falyaji bihi, ambaye ana chochote hapa alete kwa ajili ya kuandaa walima kwenye ndoa hii ya Zainab binti Jahsh. Faja'ala ar-rajulu yaji'u bit-tamri, Anas anasema ikawa huyo anakuja na tende anaziweka pale. Wayaji'u ar-rajulu bil-aqti, na huyu anakuja na maziwa yanakuwa yamekaushwa yale yagandishwa anayaleta. Wayaji'u ar-rajulu bisamni, mwingine anakuja na samli hii hapa. Ikawa imeandaliwa walima ya Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kwa Zainab binti Jahsh. Kwa hiyo ilikuwa imeandaliwa kwanza, nani ana una mchele kilo tatu weka hapo, kama una we kilo moja ya nyama inaweza kuwa shekhe wako anataka kuoa shekhe kama Abu Ayman anataka kuoa kwa mfano, au sio? Au sio shekhe? Naam, anataka kuoa, anaweza akasimama msikitini vyaka basi jamani, mimi na hili jambo, kama kuna ambaye ana kilo mbili ana nyama kilo moja na nini, tutengeneze jambo hapo, jambo lipite. Maswahaba wakachangia, huyu ametia hiki, huyu ametia hiki, ametia hiki, kama wepesi ufu, basi ufanyika hivyo, jambo likapita. Ikawa walima imetimia ya Zainab binti Jahsh, na kwa mnasaba wake, kwa sababu maswahaba walikula pale, wakaondoka, waliondoka wakabaki wawili wanaongea tu. Mtume anataka kuingia sasa akakutane na mkewe ndani, hawa bado wako hapa hapa. Ikawa anaingia anatoka, anaenda kula anatoka, kuambia tokeni sasa pagumu. Na mtume alikuwa anaona haya ni ngumu, kama unavyoona, na yeye ni binadamu, innama ana basharun mithlukum, mimi ni binadamu mwenzenu. Sasa kuambia tokeni, nataka nikalale na mke wangu au nikapumzike naye, ikawa lugha ni ngumu. Ikawa tu anaingia anatoka, simama anaenda huko anatoka. Ah, ndipo Allah tabaraka wa taala akaleta aya kwa mnasaba ule ule, ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan nabii, enyi mlioamini msiingie huko nyumbani kwa mtume, illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inahu walakin idha du'itum fadkhulu fa idha tu'imtum fantashiru wala musta'nisina lihadith inna dhalikum kana yu'dhi an-nabiyya fayastahyi minkum wallahu la yastahyi min al-haqq. Aya ikateremka kwa mnasaba huo huo, enyi mlioamini la tadkhulu buyutan nabii, msiingie katika nyumba za mtume huko, illa an yu'dhana lakum, isipokuwa itakapokuwa mmepewa ruhusa maalum, ila ta'amin, kwamba njooni kuna chakula hapa, njooni, mmeitwa nendeni, ghaira nadhirina ina, bila nyinyi kukaa mnasubiri kumepikwa chochote, mmekaa sasa mnasubiri papikwe palio. Yaani mtu unatoka huko unaenda nyumbani kwa mtume unasubiri wake za mtume wamepika kidogo pale tule. Msifanye hivi, kwa sababu mtume ni mmoja, nyinyi mpo wengi. Haya, atakayekuona njaa anaenda kukaa pale, labda nyumbani kwa mtume kumepikwa, mara anakuja. Sasa mtume atalisha watu wangapi katika hali ya namna, na yeye ni mwenzenu kama nyinyi. Wala msikae mnasubiri kinakoivishwa, hapana. Mkiitwa nendeni, kama hamjaita sio mnaekaa, labda patapikwa tule. Walakin idha du'itum fadkhulu, mkiitwa aya nendeni, ingieni. Fa idha ta'imtum fantashiru, mkishamaliza kula basi ondokeni, mkishamaliza mmekula basi ondokeni. Wala musta'nisina lihadithi, na wala msikae hapo mnajiliwazaliwaza kwa mazungumzo. Hapo ndo wale ambao wamekaa wanapiga story, msikae hivyo. Wala musta'nisina lihadithi, sio mnakaa hapa mnafanya mahali pa kuongea. Lililokuitieni, mliloitiwa limetimia, ondokeni. Inna dhalikum kana yu'dhi an-nabiyya fayastahyi minkum, hakika jambo lenu hilo la kukaa mnaongea hapo lilikuwa linampa adha mtume wenu, lakini anakuoneeni haya, wallahu la yastahyi min alhaq, lakini Allah haoni haya kukuambieni ukweli. Huu ndio ukweli. Imeshuka aya, wakanyanyuka. Hapa pameshakuwa sasa hapafai, japo panafaa. Ikawa wameondoka, wakamwachia Rasulullah uwanja na nafasi nzuri tu ya sasa. Pia ni busara na ni adabu pia, kwa sababu aya ilikuja katika mnasaba wa walima, lakini pia imetuletea mafundisho mengine kwamba si busara kumsumbua sumbua bwana harusi hasa siku kama hizi ameoa leo unaenda kumgongea bana eh sasa ile nini ama mwingine mpe udhuru leo kesho kama hawa wanaochukua wapya wapya hawa wape siku saba wape udhuru yule ambaye amechukua ambaye si mpya mpya mpe siku tatu mpe udhuru usimsumbue sumbue ili na yeye pia apate utulivu kwanza pale ni kipindi murua cha kuunganisha fikra zao wanaweza kuwa walikuwa wanaongea vizuri na nini siliano na nini lakini pale ni mahali zaidi pa kuunganisha fikra zao yani kutengeneza upamoja wao basi mengine yasiyo ya lazima jaribu kumpa udhuru almuhimu kama nilivyosema aya ilikuja katika mnasaba wa walima ipo riwaya inayohusiana na mama yetu Safia ambayo inasema tazawaja nabiyu Safia ambaye ni binti Huyei waja'ala itqaha sadaqaha waja'ala alwalimata thalathata ayyam hadithi hii inatajwa kwamba ni hasan alimuoa Safia na kumpa uhuru akafanya kwamba ndio mahari yake moja kwa moja akamwandalia siku tatu walima lakini pia kuna kauli ya Hafsa bintu Sirin Hafsa bintu Muhammad ibn Sirin huyo ambaye ni maarufu na mfahamu aliyetuachia maneno yaliyo ni nasema ni ya kuandikwa kwa wino wa dhahabu maarufu katika saha ya masalafi maarufu sana aliyetuambia inna hadhal ilma dinun fandhuru amman ta'khudhuna dinakum kwamba hii ilmu ndio dini yani dini yenu imekalia katika hii elimu mnayopewa na angalieni mnachukua dini yenu kutoka kwa nani sasa ana binti yake anaitwa Hafsa anasema lamma tazawaja abi da'a sahabata sab'ata ayyamin alipooa baba yangu aliwaita masahaba kwa muda wa siku saba walima inaendelea leo analisha kama hivi tulivyoitwa leo hapa tumekula tumeondoka kesho anakuja kina nani kuna kina kadha njooni siku ya kesho anawakirimu anaondoka kuna nani tena wale anawakirimu siku ya tatu mpaka muda wa siku saba anafanya ikramu ya walima kuonesha ina mwendelezo na inaweza kuendelezwa na haya maneno pia akayasema al-Bukhari katika kitabu chake maarufu Sahih al-Bukhari akawa ameweka maneno anasema waman aulama au man aulama sab'ata ayyamin yule ambaye anaweza kufanya walima kwa muda wa siku saba walam yuwaqti an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yawman au yawmayn na wala rasulullah hakuweka wakati kwamba ni siku moja ndo basi au siku mbili basi kwa maana walima inaweza kuendelea siku moja siku mbili siku tatu japo kuna baadhi ya kauli za ahlul ilmi kwamba inaweza kufanywa siku tatu siku nne siku tano kulingana na watu ambao hawajahudhuria jana wanaitwa kesho wasiohudhuria kesho wanaitwa kesho kutwa kwa hiyo ikiwa ni wale wale haipendekezwi hivyo ni siku moja inatosha lakini kama unaamini kuna ndugu zangu wengine hawajahudhuria jana wapikie kesho bado itaitwa kuwa ni walima vile vile kwa maana siku moja siku mbili almuhimu kwamba walima ni jambo ambalo limethibiti kwa dalili bali hata alipomuona mtume sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman ibn Auf ana athari za kuguswa guswa na marangi rangi wanayojipaka kina mama mabibi harusi. Akamuuliza hiki ni nini, akajibu kwamba yeye ameoa. Alipotaja kuoa akamuuliza swali la walima, umefanya walima, umetengeneza walima chakula cha kulisha watu kwa ajili ya kuisherehekea hiyo shughuli yako? Akasema la, hapana. Akamwambia au lim walau bishati, fanya walima angalau mbuzi mmoja, yani mbuzi mmoja ni angalau. Kwa hiyo ina maana kwa mtu ambaye ana uwezo si mbuzi wawili, kwa mtu ambaye ana uwezo mbuzi watano au zaidi ni vizuri. Yani watu wakala nyama, we asema walima ya fulani, hiyo safi, kwa sababu mtume anamwambia huyu walau bishati, japo mbuzi mmoja. Yani mbuzi mmoja ni katika hali ya kubanabana, hii ni katika hali ya kwamba anaweza kufanya hivi. Kwa hiyo tumeona katika muda huu wa machache ambayo tumejaliwa kuyahudhurisha kwamba walima ni sunna, na ni sunna inayoweza kuendelezwa kama tulivyoona kwa nukuu za masalafi, Muhammad ibn Sirin ambaye aliwaita masahaba, kuonesha ni jambo ambalo masahaba walikuwa nalitambua kwa muda wa siku saba. Lakini pia mtume sallallahu alayhi wasallam kafanya walima, na wakati uliobora kabisa kwa walima, uliobora zaidi, ni baada ya kukutana na mke, yani baada ya ndoa kufungwa, wanandoa wakakutana kimwili, pale ndio walima ndio mahali pake kabisa kabisa kabisa, kuliko kutangulia kama hivi. Kama mtu ameoa sasa hivi na walima hivi sawa, lakini bora zaidi ni ile baada ya albina. Ndio utakuta mara nyingi watu wanaoa Ijumaa, alafu unaambiwa Jumapili tukutane kule Masjid Nasr min Allah. Hapa pameshazoeleka hapa mambo ya walima walima, watu watakuwa wanaufahamu kweli huu msikiti. Walhamdulillah, lakini nayo ni khairi nyingine. Basi mimi nadhani niishie hapa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.